breit, dat verrückt junge Liede in de Lucht, dat tut de Lente. Elke zij zoeken hij en ze vinden allebei dat ze de lied van de meid. Veronica, waar ik ga of sta, rijst steeds jouw beeld mij achterna. Zie ik een vrouw met temperament, dan denk ik steeds dat jij het bent. Veronica, mijn hart, mijn geest, zijn nooit zo in de war geweest. Er is zoals ik zei, maar één vrouw voor mij, Veronica, en dat ben jij. Als je poes in de nacht tegen een vreemde kater lacht, dan is het lente. En de mens volgt al dra dat verliefde voorbeeld na, hoor maar Veronica. Veronica, waar ik ga of sta, rijst steeds jouw beeld mij achterna. Zie ik een vrouw met temperament, dan denk ik steeds dat jij het bent. Veronica, mijn hart, mijn geest, zijn nooit zo in de war geweest. Er is zoals ik zei, maar één vrouw voor mij, Veronica, en dat ben jij. Als je vrouw je bespiedt en zegt ik vertrouw je niet, dan is het lente. Staat je hart zo in brand en verlies je je verstand, is de meimaand in het land. Veronica, waar ik ga of sta, rijst steeds jouw beeld mij achterna. Zie ik een vrouw met temperament, dan denk ik steeds dat jij het bent. Veronica, mijn hart, mijn geest, zijn nooit zo in de war geweest. Er is zoals ik zei, maar één vrouw voor mij, Veronica, en dat ben jij.